سورة رحمان 33 نمبر آیت دے سورة رحمان اول وشتم پارا را اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان سورۃ الرحمن کې درې رکو درې مسلې اول رکو کې دلائل عقلی بیان شو په اثبات توحید باندې دویم رکو شروع او په دې کې تخویف یې روا د جهنم نه او درې مرکو کې زیر ورکی بشارت یا ما شرل چې دوی مرکو شروع په بیان ده دی د یړ باندې او ټول کې یاد جناتو د انسانانو ان استطاعت من تنفذو من اقوار السماوات والارض ان تنفذو من اقوار السماوات والارض اے ټول کې یاد جناتو د انسانانو اے ټولګیا د جناتو د انسانانو ان استطاعتم ک طاقت او توان رسیګستاسو ان تنفذو چ اوځي من اقوار السماوات دا طرف او د مملکت اسمانو د زمکو نانو فنفذو اوځي زک وسم رسیګین اوځي هوته نشي لا تنفذو نا نشوته تاسو الا بسلط بس فرید فرید لا تنفذونا الا بسلطان نشیوت تاسو الا بسلطان مگر فزور بانی ازورم چلیگنا داز حالت ذکر اللہ شنو سرے مجبور کی بابي اي الاي ربكما تكذبان طالبانو کریم درسنو نو په کم یو د نعمتونو درپ تاسو دواړه درو وای اے انسانانو او جناتو يرسلوا عليكما شواذ من نار را پر خوده بشي په تاسو باندې لمبي من نار دور و نحاس او دلوګي زیال بلا تنت سران بدن شیا غسه تاسو د خپل ذات الله دې مونږ بچ کی و به اي اعلی ربكما تكذبان د په کم یو د نعمت نور د رب تاسو دواله درو غوي او پیر یانو انسانانو نبی عليه السلام ویلو مال جنات خو جواب را کړو چې لانو کذبو فایزن شقت السما نو کلا شوشریږي اسمان نشيبد اسمان وردتن تکسر قد دهان پشاند تک شروع گل باندې اسمان بداسی سرشی لکه څنګه چې هغه د ګلاب هغه ګل هغه سوري داسې به تک سرشی یا دهان دو جام دو تو هندا پشاند تیل روانو څنګه ته نرمي اسمان بداسی را بهيږي پرنا فبی ایالا ای ربکما تکذبان پا کم یو د نعمتونو در رب تاسو دواره در غوائی پیانو انسانانو پا یوم از اللہ یسألو عن زنبه انسن ولا جان پا دار از بانی تپوز بولنک دیشی د گناه د دنا د انس او ند پیرینا پا دار از با تپوز نشکول انسن ولا جان د انسانانو او د جناتونا تپوس بده سنی کیږي دا غي ان زمبي د ګنا دا غنا چې دا ګنا د ور کړي وا بغیر تپوس په جهنم ته گذاري لکه دنیا کې سوچاله سزا ورکه نو تپوس کې چې دا کار دې کړي او کنه الله بغیر تپوس به گذاري د کاغه ته پته را بل غنا سوک تپوس نشي کوله بل غلا یا خافو عقبا اب ای اعلی ربکما تکذبان سلو اختمایات دے نو په کم یو د نعمتونو در رب تاسو دوالا درو غوای او پیانو انسانانو یعرف المجرمون بسیماهم پی جاندل بش مجرمان په نه هو دا غیبان دے نخبد مجرمانو دای فیوخذو بالنواسی والاقدام نیولې بشي د تندینا د سرکونډینا ولغدا مود قدمونو نا فاپل مخه با جهنم ته گزارلې شي وبي اي اعلی ربكما تكذبان نو په کم یو د نعمتونو درب تاسو دواله درو وای حاجی جهنم التي يكذب بها المجرمون او به ویل شي دا جهنم هغه جهنم د تکذیب کړو په دې باندې مجرمانو مشرکانو یطوفون بینها و بین حمیم آن گرزی بدئی فمیند دے جہنم کے احما بیند گرمو بو آن ان سختو کے سخت گرمی بو بایداغی ترمین زب گرزی دئی فبی ای آلائی ربکما تو کذبان پا کمیو دنی متنو در افتاسو دوار در ہوائی دیر کو کی تخویف آغا ذکر شا وز دیر کو نا زیرے دیر کو کې زیر بیانې اولی من خاف مقام ربه جنتان او د پاره دا چې اچي یریده د شریګي د پېښې د خپل ناف چې زماره په ما باندې حاضر دی زماره په ما باندې پېښ ولاړلې داغه د پاره سړي جنتان داغه د پاره ګن باغونه دي دا چې تسنیه دو باغونه دي نا قسمه قسم باغونه دي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نو په کوم یو د نعمتونو در رب تاسو دواړه دروایې پیریانو انسانانو زواتا افنان چې خاوند سانګوري افنان جمد سلام فنون الافنان کتاب دې ابن جوزی غنو سانګو والے کتاب 1500 جلد کې دی تو قرآن تفسیر دے 1500 جلد کې دے ابن جوزی نمی دے فنون الافنان قسمہ قسم سانگو والا زواتا افنان چخاوندو سانگو والا بیرگانو سانگو والا ومی ای آلا اینو پا کم یو دنی متونو در افتاسو دوارا درو وائے فیہما عینانی تجریان فدیک با چنیوی ہمیشہ روانی اچھیگی بنا اغه چنی بده پویوی اغه چنی بده پوبووی اغه چنی بده غبینانوی اغه چنی بده شرابوی الله دې زمنګ نصیب کی نه په کم یو د نعمتونو درب دواله درو وای فیهما من کل فاکهت زوجان په دې کې با هر قسمه میوی وی زوجان جوړه جوړه په کم یو د نعمتونو درب تاسو دواله درو وای متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیال گون کی بای پا تختونو بانده چپ دننا طرف دا غیبی بطائنها دننا طرف دا غیبی من استبرق دا غٹو ریخمو زکا قانون داده کله چې یو انسان جامع جوڑی دننا طرف چکم دا خلقو نا پتی نو اغا بیکار استعمالی چې بدن سر نزدی او چکلا با هر کم خلقو تخکاری نواغخا استعمالی د جنتونو جامع بدنم بہترین یو باربم بہترینی متکئین علا فرش بطائنها من استبرق تکیا لگو انگی بی فیا پدے کے تکیا لگو انگی بی فیا پدے کے متکئین على فرش بطائنها من استبرق دنا تربی دا غیز غټو رخمونا وج او دنا وم د غټو رخم بار او دنا بيوشان وجنل جنتین دان او ټولی با جنتیان میوه د جنت نزدی نزدی دان نزدی ابي اي اعلی ربكما تكذبان په پکم یو د نعمتونو درف تاسو دواله درو غوای پیانو انسانانو په هینا په دې جنتونو کې وقاصرات الطرف بندون کې به د خپل نظرونو په خپل خاوندانو قاصرات الطرف بندون کې به د خپل نظرونو په خپل خاوندانو یا مقصورات الطرف څنګه اسم فاعل په معنی د اسم مفعول سره بن کلی شیو بی نظر د خاوندانو پخپلو بیبیانو بل شاته به نګوري داسې به یو بل ته خستای لم یتمسهن انسن قبلهم ولا جان نبی مسکلی دی خزو لرا یو انس مخک د دینا ولا جان او نپیری از دنیا خزی غټوله مسوی ډاکټرانو مسکلی دی ډرایورانو کډرانو مسکړی دي خپل شابه کنه پیسې ورکه یو بل سره لګي نه نه او پیرانو مسکړی دي دم ګورو مسکړی دي هغه دا چې خزی به لم یت مسهن انس قبلهم ولا اجان بالکل چابت الله اسنی لګی دي فکم یو د نعمتونو در رب دواله درو غوای ک اداس به خستای ک انهن الیاقوت والمرجان تبی ودا یاقوت کان دې تک سری به لکه د یاقوت کانی او تک سپین به لکه پشان ته د ملغلرو مرجان کانی مرجان سپین کانی دی یاقوت سره کانی دی دا چې بخستای کده سری خوخی او کده سپین خوخی ملاویږي با او چې کم یو د نعمتونو در رب دواله دروغای حل جزاء او لسان الا لسان نه د بدل توحید مگر جنت ندا بلد توحید الا الاحسان مگر جنت پا کم یو دنی و دنو در اب دوارا در غوائی پا من دونی هما جنتان او علاوه د دینا سیواد دینا با قسم قسم باغونی و من دونی هما جنتان پا کم یو دنی و دنو در اب دوارا در غوائی مدحامتان تک تور وی باغونا د وجد گروالینا د وجد شنوالینا اے یوزے کی گنی اونی دی نو چھ دے لرے نو تا سڑے خیال کئی آغازے تک شنخ کاری یا تک تورخ کاری در دیر گنواری دو وجنا جنگی او تا خلق ہوئی کنا بکم یوزا نیمتونو در اب دوالا در اغوائی فی ہما پا دیکھ بچنیوی نزا خطان ہمیشہ روانی یا نزا خطان فوارک ان کی اوبول را بشتن کی اوبول را فکم یو دنی مدنو در عبدالا درو غائی فیهی ما فاکحاتو و نخلو و رومان پده که با میوی ویو کجوری و نار اللہ دیس منگ نصیب کی انار با مارکٹ کی ملاوی خوری گران دی خجوری دیر گران دی پوش ار قسم میویشتا فکم یو دنی مدنو در عبدالا درو غائی فیهی نا خیراتن حسان پده که با خیستا اخلاق والا خزیوی خیستا غورا او خیستا اخلاق والا اخلاق به خسته ای رنگونه به خسته اینو په کم یو د نعمتونو در اف دواله درو وای حور مقصورات فی الخیام حور بی بند کړی شوی فی الخیام په خیمو کې حور بی مقصورات فی الخیام بند کړی شوی په خیمو کې نفارا دخل مالکانو حور یا حیرانون کی بی عقل دی انسان لرا بند کړی شوی په خیمو کې پکم یو د نعمتونو در اف دواله درو وای نبا ایما سکری دیل را انس مخیر دین ولا جان نپیری نپا کمیو دنی مدنو در عبدالا در اغوائی تاکی آلک انگی بیالا عرف رفن خزرن پاغ پالنگ پوشن باندی وعب غرین حسان و پاغ بخملو خستو باندی نپا کمیو دنی مدنو در عبدالا در اغوائی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام خیر چولو والدین در عبستا چخاون دے د بزرگ یو دے عزت مندے صورت کتنے رکو او درے مسلے اول رکو کے دلائل عقلی یو دے مرکو کے یرا او درے مرکو کے بشارت واخر